الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ملا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتهر محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات دست پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ الفتح مبارکہ کی آیت نمبر 8 کا ہی درس کے سلسلہ میں گزارشات کریں گے. پچھلے دو دن سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت اطاعت فرما برداری جانور بھی کرتے ہیں درخت بھی کرتے ہیں پتھر بھی کرتے ہیں اور جو فرما بردار ہوتا ہے جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا محبوب کے اشاروں پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اپنے بساط سے بڑھ کر محبوب کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ واقعات میں نے گزارش کیے تھے ایک دو واقعہ اسی سلسلے میں آج پیش کر کے آگے انشاءاللہ بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو حیوانات نے بھی آپ کے ساتھ محبت کی فرما برداری کی کچھ واقعات پیچھے گزر چکے. جمادات ہوں یا حیوانات ہوں درخت ہوں یا پتھر ہوں شجر ہوں یا حجر ہوں ہر چیز آقا سے پیار بھی کرتی ہے اور آپ کی فرما برداری بھی کرتی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات سے حسین سب سے زیادہ سخی اجود سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات اہل مدینہ خوفزدہ ہو گئے اور کچھ لوگ جانب آواز جس کی وجہ سے خوف لاحق ہوا تھا کہ رات کو ایک عجیب مدینے کی ایک طرح سے آواز آئی سارے مدینے والے گھبرا گئے اب ایک دوسرے کو آوازیں دے کر اکٹھے کرنے لگے. جب اکٹھے ہو کر مدینہ شریف سے باہر اس طرف کو نکل سے آواز آئی تھی کہ دیکھیں گے کیا آواز ہے, تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرف سے واپس تشریف لا رہے ہیں. وہ اما فرسن یہ ابھی طلحہ, آپ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے, تلوار بھی ساتھ تھی. فرمایا فکر نہ کرو, اور گھوڑے کے بارے میں فرمایا بجدنا اور بحرت, ہم نے اسے سمندر پر تیز پایا, حالانکہ وہ گھوڑا پہلے تیز رفتار نہ تھا, بڑا سست گھوڑا تھا. حضرت سینا ابو طلحہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے گھوڑوں کے ساتھ مل نہیں سکتا تھا, اتنا سست تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ننگی پیش کر سفر کیا, دیکھنے کے لیے نکلے اکیلے کہ کون سی چیز ہے, کس کی یہ آواز ہے جس سے مدینے والے گھبرا رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور جب باہر نکلنے کی کوشش کی تو آقا واپس تشریف لا رہے ہیں, سب سے زیادہ بہادر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا واپس چلو, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تو دیکھیے اب وہ گھوڑا جو بالکل سست تھا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر بیٹھے, تو ہمارا یہ سمندر سا تیز رفتار ہے. مسلم شریف کتاب الفضائل میں اور بخاری کتاب الجہاد میں بھی یہ روایت موجود ہے, اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے بڑھا, یہ تو گھوڑا بہت تیز ہے, اس کے بعد کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہ کر سکا. یہ گھوڑا نہایت ہی سست رفتار تھا, مگر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی تو ایک قدر تیز رفتار ہو گیا کہ دن کے بعد اس کے آگے کوئی گھوڑا نہ گزر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوں اللہ کے نبی اور اس کے منتخب بندے پر, اس گھوڑے کو آپ کے سوار ہونے سے برکت حاصل ہو گئی تو اس سے آگے اب کوئی نہیں گزر سکتا, نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. جیسا کہ حضرت جعل اشعبی کے گھوڑے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹھوکر لگائی اور دیا دینے سے اس کو بھی برکت حاصل ہو گئی. حضرت جعل اشعبی فرماتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ غزوہ میں شریف تھا, میرے پاس جو گھوڑا تھا وہ نہایت ہی کمزور اور لاغر تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے سے تشریف لائے, فرمایا صاحب فرق اے گھوڑے والے جلدی چلو, میں نے اس کی حضور کیا کروں, یہ گھوڑا جلدی چلتا ہی نہیں ہے, گھوڑے سے چلا ہی نہیں جاتا اور بہت کمزور ہے. فرماتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانت ماؤں کا برا بہا بتایا اللہ بارک لاہو دیہا, آپ نے اپنے کوڑے سے اسے گرم لگائی اور دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرما. اس کے بعد اس کی کفیت یہ ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم اب اسے لوگوں سے آگے بڑھنے سے میں رو نہیں سکتا تھا, میں اس کی لگان ہمیشہ کھینچتا لیکن وہ سب گھوڑوں سے آگے چلا جاتا, اور میں نے اس کی اولاد کو 12,000 میں بیچا. اسے نسائی نے سنا, کمرا نے, ڈاکی نے, دلال نبوہ نے ذکر کیا, اور حافظ ابن حجر نے, الاصحابہ فی بیان فی تمیز صحابہ نے اس کو صحیح قرار دیا. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میرے پاس سے کون تھا, اس نے مجھے نہایت ہی پریشان کیا, میں نے چاہا اسے یہیں چھوڑ دوں, اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. فدعا لی وضربہ فصار طیرا لم یصر مثلہ, آپ نے دعا فرمائی اور اسے ضرب لگائی پھر اس کی مثل کوئی نہ جل سکتا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوا, اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ اب کوئی اونٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بھی بخاری کتاب الشروط میں حدیث موجود ہے. اسی طریقے سے یعنی کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھ لگا دیا, اب دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کرتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا, آج کی میں نے نکاح کیا ہے. اسی بیچ میں کہ بنو عناس کی طرف ایک وفد بھیجا, انہوں نے سکھانی عرض کی, یا رسول اللہ میری اونٹنی چلنے سے آگے جا چکی ہے. آپ نے اس اونٹنی کے پاس تشریف لا کر اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائی تو حضرت ابو ہریرہ کا تو اس کے بعد بلّہ جی نفسی لیا وہی لگا رہی تو ہر پس بالکل قائد قسم و صاحب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے ہمیشہ ہر قافلہ سے آگے چلنے والی سواری کو آگے ہی دیکھا. اسی طریقے سے حضرت حسن بن حارث السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور میرے پاس سے جڑے میری اونٹنی چل نہیں رہی تھی, میں اسے مار رہا تھا تو میں اسے نہ مارو. اسے فرمایا کہ چل تم کیوں نہیں چلتی؟ تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے وہ ایسی چلی کہ سب سے آگے گزر گئی. یہ چند واقعات تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. مسلم کے قریب ہوتا ہے. تو اب یعنی محبت کی طرف دعوت دینے والے بہت سے اسبار ہیں. پہلے ہم ان اسبار پر گفتگو کرتے ہیں کہ تاکہ اس عالم اور احساس موجود بہتر طور پر ہم سمجھ سکے محبت کے عوامل کیا ہیں, اسبار کیا ہیں. ان میں سے چند جو ہے وہ میں گزارش کرتا ہوں. تو مثلا ایک محبت ہے محبت فرضیہ, انسان کی اپنی ذات سے محبت. یہ ایک ایسی محبت ہے جو صرف انسان سے نہیں, ہر جانور کو بھی اپنی ذات سے محبت ہے, اور شاید دنیا دار کو سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے, ماں سے, بیوی سے, مال و دولت سے, دوست احباب سے سب سے پیار. لیکن ان میں اب جب تکلیف آتی ہے, جب کار آتا ہے, مصاحبہ ہوتا ہے, تو انسان دولت کو دولت پر اولاد کو ترجیح دیتا ہے اور دوستوں پر دولت کو ترجیح دیتا ہے. لیکن جب مقابلہ اپنی ذات اور ان سب چیزوں میں ہوتا ہے تو سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں, اپنی ذات آگے آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نہ کرے کہیں بم دھماکہ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, زلزلہ آ جائے, تو پھر لوگ مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں. حالانکہ ماؤں کو بچوں سے بڑا پیار ہے, لیکن جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو ماں بچے بھی چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے. اور قیامت میں یہ ہوگا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بھول جائیں گے. تو معلوم ہوگا کہ یہ محبت فرضیہ ہے, اپنی ذات سے محبت یہ ہر ایک میں ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قربان نہیں کرتا, مزے اس جگہ جو اس کے نفس سے زیادہ قیمتی اور معزز ہو. اسی بنا پر جہاز پر ابھارتے وقت نفس کو بال پر تبدیل حاصل ہوتی ہے, کیونکہ وہاں مقصد اس سے کہیں بلند ارفا اعلیٰ ہوتا ہے. کبھی یہ محبت انحطاط کا شکار ہو کر نفس اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو غیر پر بلند سمجھنے لگ جاتا ہے, اور اسے اپنا وجود سب سے معزز, سب سے قیمتی اور ارفا دکھائی دینے لگتا ہے, اور وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں محبت فردیہ. ایک ہے محبت جبریہ. یہ تمام سابقہ لوگوں میں دیکھ ہوتی ہے, مثلا والد کی محبت اولاد کے ساتھ, یا اولاد کی محبت والدین کے ساتھ. یہ فطرتی محبت ہے جس کی بنا پر والد اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. اگر انسان میں یہ فطرتی محبت نہ ہوتی تو دنیا میں اتنے محلات تعمیر نہ ہوتے, اتنی طویل دنیا نہ ہوتی. والد تمام زندگی مصیبتیں مشقتیں اٹھاتا ہے, ماں اولاد کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت کے دروازے تک لے جاتا ہے. والدین اولاد کی بہتری چاہتے ہیں, خواہ اولاد چھوٹی ہو یا بڑی. انسان کو اس طرح اہل رشتے دار خاندان سے محبت ہوتی ہے, اسی وجہ سے یہ رشتے بنتے ہیں. رشتوں سے پورا کا پورا معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے پھر شہر بنتے ہیں, ملک بنتے ہیں. تو دنیا کا نظام وہ محبت جبلیہ کے تحت چل رہا ہے. ایک محبت ہے محبت شہوانیہ, کہ یعنی مثلا خاند بیوی کے درمیان محبت, عاشق کی مشروب دنیاوی عاشق کی دنیاوی مشروب کے ساتھ محبت, دنیاوی محبوب کی دنیاوی محبوب محبوب کی محبوب کے ساتھ محبت, اور میاں کی بیوی کے ساتھ محبت, خصوصاً جب وہ جوان ہوں اور نکاح کے ابتدائی دن ہوں. جب کچھ مدت گزر جائے تو اچھا طور پر اس محبت میں تبدیلی آ جاتی ہے, پھر یہ تعلق شبانی نہیں رہ جاتا بلکہ مرمت اور اشتراک میں بدل جاتا ہے. پھر اس محبت میں تیسری چیز پیدا ہوتی ہے اولاد. پھر اولاد کی وجہ سے پہلے میاں بیوی میں ابتدائی دنوں میں محبت ہوتی ہے شبانی, پھر آہستہ آہستہ جب بوڑھے ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہے, پھر اولاد کی وجہ سے تو محبت ہوتی ہے. ایک جیسے دو ہم صدر ہوں, چاہے وہ آپس میں ان کا کوئی رشتہ نہ ہو, زبان بھی نہ ملتی ہو, لیکن منظر ایک ہے. اگر ایک شہر میں چل رہے ہیں وہ محبت کرنے لگتے ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے, پھر یہ محبت اشتراک کی بن جاتی ہے. اور تیسری چیز کی وجہ سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک محبت ہے محبت فطریہ. اس میں جان بھی اکثر غالب ہے, مثلا حسن سے محبت, کیونکہ کوئی کم ہی انسان ہوگا جو جمال سے محبت نہ کرے, خواہ جمال حقیقی ہو یا خیالی یا واقعی. مثلا خوشی اور فطرتی مناظر, دیکھیے آبشارے نہریں سر سرل پہاڑ ہتھر بول کے قدرتی مناظر یعنی یہ چاہے کیسا انسان ایک اچھا منظر دیکھتا ہے خوبصورت دان دیکھتا ہے کہیں آبشار جتنی دیکھ کر وہ ٹھہر جاتا ہے اور کتنی دیر تک اس میں مدد ہو جاتا ہے اور ہتھا تو وہ تو حقیقی چیز ہے لیکن بعد بہت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تصویر ایک آبشار کی تصویر ہے ایک اچھے درخت کی تصویر ہے ایک اچھے پھول کی تصویر ہے منظر ہے سینری ہے آج اس کو دیکھو گھر میں کتنے لوگ لگاتے ہیں اچھی چھتی سینریاں وہ اس سے باتیں نہیں کرتی وہ جگہ ہے ان کا کوئی سماج نہیں رہی لیکن اس سے ان کے دل کے جو ہے وہ سکون ملتا ہے کہ یہ محبت ہے فطری محبت کہ انسان اس کی تصویر کے طرف ہی انسان کا دل پھیلتا ہے اسی طرح انسان کو اصلی شکل و صورت دیکھ کر راحت محسوس ہوتی ہے اور اسی راحت میں بعض اوقات انسان حقیقت کو بھول جاتا ہے اور اپنی زندگی کو اسی اسلم جماعت کے پیچھے خراب کر دیتا ہے ایک ہے محبت شاکلہ یہ امر واقع ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی حصے میں اشتراک اور یہ اچھائیت رکھتا ہو اسی لیے شہروں میں بہت سارے ادارے اجمنے ہیں جن میں ایک حصے کے لوگ جمع ہوتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ ان سے ایک بات کے لوگ آپس میں جمع ہوں دیکھیے گانے والا گانے سننے والا گانے کے روم میں بیٹھے گا قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا قرآن کے روم میں بیٹھے گا دین کے ساتھ محبت کرنے والا دین کے روم میں بیٹھے گا اور جو بے حیا ہے وہ بے حیاؤں کے ساتھ بیٹھے گا اور اس طریقے سے وہ ایک قدر مشترک جو ہوتی ہے وہ بھی ایک محبت کا مظاہرہ کرتی ہے مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ جن لوگوں کے کوئی کمی ہوتی ہے مثلا کوئی گنگا ہے گنگے کے ساتھ محبت کرے گا کوئی گہرا ہے تو گہروں کے ساتھ محبت کرے گا کوئی لنگڑا ہے تو لنگڑے کے ساتھ محبت کرے گا اس میں کئی بھی وجوہات ہوتی ہے ایک تو یہ کہ جو پورے انسان اور لنگڑے کو مزاج کریں گے لنگڑا لنگڑے کو مزاج نہیں کر سکے گا اندھا اندھے کو مزاج نہیں کر سکے گا ایک وجہ سے ان کی چونکہ یہ قدر مشترک ہوتی ہے پھر ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سے بکیل بکیل سے محبت کرتا ہے اور صالحین اپنے صالحین سے محبت کرتے ہیں ایک آدمی ایک لوگوں کے ساتھ محبت کرے گا اور برا آدمی برے لوگوں کے ساتھ محبت کرے گا اسی طرح منافقین آپس میں محبت کرتے ہیں اور مومن ہی آپس میں محبت کرتے ہیں اور غلط جنہیں ساتھی جن سے مانوس ہوتی ہے انسان انسانوں سے محبت کرتا ہے جانور جانوروں سے محبت کرتا ہے تو ایک محبت کی یہ قسم ہے جس کو محبت شیلا کہتے ہیں ایک ہے محبت مسئلے ہیں تو من خیال اس محبت کی روز اس میں ہے مگر انسان کی ذاتی من کر یہ بھی فکر کی بات ہے کہ انسان اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ محبت کرتا ہے خصوصاً کسی خاص وقت اور تکلیف کے وقت احسان کرنے والے کا انسان کہہ دیا جاتا ہے جب کوئی انسان پر مادی یا مالی احسان بغیر طلب کر کے کرتا ہے تو ہر خود کا نفس بغیر ارادے کے بھی محسن سے پیار کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا ذکر خیر کرتا رہتا ہے اس کے بدلہ میں احسان کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور یہ امر مسلمہ ہے جس قدر احسان بڑا ہوگا اعتراض بھی اسی قدر بڑا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وہ آدمی آدمی ہو جو اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے اپنے محسن کی عزت کرتا ہے احسان کرنے والے کی تعریف کرتا ہے یا تو اس کی ذات پر اس کا احسان ہے ایک وجہ یہ ہے اور ایک قسم اس کی یہ ہے کہ غیر کی منفرد اس میں ہوتی ہے نفوس کلیمہ میں جو اچھے نفس ہیں نیک ہیں اہل خیر اصلاح اہل استقامت کی محبت بدیت ہوتی ہے خان کسی اور شہر علاقہ یا ترنے شہر کا کے لوگ جب کسی انسان کو یہ بات پہنچتی ہے کہ ایک عالم فاضل اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے تو لاب اور مسلمانوں سے پتا پا رہے ہیں تو وہ اہل اصلاح اور استقامت میں سے ہے تو انسان کا دل اس عالم کی طرف ضرور متوجہ ہوگا اس سے محبت کرے گا اور اس کی زیارت کا شوق رکھے گا اسی طرح اگر انسان پہلے ہوتا ہے جتنا حاکم عادل فاضل اور اچھا نیک ہے اپنی رعایا اور امت مسلمہ کا قابل ہے اپنی رعایا دینی دینی اور ثقافتی خدمات پر انجام دے رہا ہے تو ان کے لیے امر ہوتا ہے خسرام کا ہے سفر کے لیے سڑکیں ہیں, زراعت کے لیے نہریں, گزر گاہوں کے لیے پل بنا رہا ہے, رعایت کی تکلیف اسے اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے, لوگوں کی خدمت کے لیے راتوں کو جاگتا, تین یاد سے اچھا ہے اہل خیر و صلاح اور اہل استقامت اور تواضع میں سے ہے تو اپنے آپ کو رعایا ہی چاہے حد سمجھتا ہے. تو انسان ایسے حکمران سے محبت کرنے لگتا ہے بلکہ آرزو کرتا ہے کاش میں اس کی رعایا نہیں ہوتا, حالانکہ منصب اسے اثر نہیں ہو رہی, فائدہ اسے اثر نہیں ہو رہا, احسان اس کی ذات پر نہیں ہو رہا, کسی اور پر ہو رہا, لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے اس سے محبت. یہی وجہ ہے کہ ہم اور یہاں سے محبت کہتے ہیں. اب دیکھیے سزا ہے دور سے آزم کا دور ہمارا دور نہیں ہے, ہم نے ان کی باتیں نہیں سنی, ہم نے بظاہر ڈائریکٹ بے واسطہ اور بلا واسطہ ان کے ہاتھ پر کوئی احسان نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ سنا کہ انہوں نے دین کی خدمت کی, انہوں نے عطا کی محبت لوگوں نے, یہ ہر وطاف ہے جی, انہوں نے ولایت کے درجات طے کیے تو ہم ان سے محبت کرنے لگے. ہم کہاں داتا جی ہے میری اور کہاں ہم, کہاں خواجہ جی میری اور کہاں ہم, کہاں صحابہ اکرام, لیکن ہم ان سے کیوں پیار کرتے, کیوں محبت کرتے؟ اس لیے کہ ان کے احسان لوگوں پر ہوئے اور دن واسطہ طور پر ہم تک پہنچے. ہمارے سب کا دل کرتا ہے کاش اس دور میں نہ ہوتا, کاش پیارے آقا کے دور میں ہوتا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ہوتا, فاروق اعظم کی خلافت کو دیکھتا, محمد بن عبد العزیز کی رعایا کو دیکھتا, ان کا انصاف دیکھتا, وہ رحم کے مجھ پر بھی ہوتی. حالانکہ وہ ہمارے دور میں اس کے باوجود اب پیار کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت جو ہے اس کو کہتے ہیں محبت من سے حق. مسل حق چاہے دنیاوی طور پر احسان ہو یا دلی طور پر, چاہے وہ دولت کی وجہ سے ہو یا ایمان کی وجہ سے, جتنا اللہ نے اس کا بڑا لحاظ رکھا. ویسے جس کے ہاتھ پر تمہارے مسلمان ہو وہ بھی اس کا ولی ہے, جس کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہا ہے وہ مسلمان اس کا ولی قرار دے دیا گیا, کیونکہ اس کی وجہ سے اس پر احسان ہوا. انسان اس وجہ سے بھی کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. ایک ہے محبت روحیا, کہ کبھی انسان کسی کو پہلی رہا دیتا ہے تو اس کے دل میں محبت موجود ہو جاتی ہے, اس سے منوچ جاتا ہے, اس کی سنگت پر خوشی اختیار کرتا ہے, یہاں رہنا چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس کا سنگ مل جائے, مجھے اس کا اس کی دوستی مل جائے. ہم سب حاضر کے لیے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا, لیکن لگتا ہے جو ہے جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اپنے نفس سے پوچھتا ہے یہ محبت کیوں ہے, یہ انہیں کیوں ہے, یہ خوشی ہے سرور کیوں, اس کا کوئی بظاہر سبب نظر نہیں آتا. نہ پہلے بات تھا نہ لاب تھا, بلکہ پہلی ملاقات تھی. ہو سکتا ہے دونوں کا تعلق ایک شہر سے نہ ہو, ایک قبیلے سے نہ ہو, ایک علاقے سے نہ ہو, ہو سکتا ہے جس سے اسے ہو, باوجود اس کے یوں محسوس ہوتا ہے جان پہچان ہے. اور اس کے باعث بھی معاملہ ایسا ہی ہے, کسی شخص کو پہلے نہ دیکھا ہوتا ہے, نہ سنا ہوتا ہے, نہ ان کے درمیان کوئی میل ملاپ ہوتا ہے, نہ رابطہ ہوتا ہے, جان پہچان نہیں ہوتی. پہلی نظر دیکھتے ہی اسے گوگل کراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب وہ پہلی ملاقات ہے جو خلقت انواع کے وقت ہوئی تھی, اور وہ تعارف ہے جو اس سے ہوا تھا, جو اس دن اکٹھے تھے, جو اس میں آپس میں محبت کرتے ہیں, اور اس دن اکٹھے نہ تھے, یعنی روح جب بنی تو روحوں کے کھلانے کے لیے اللہ نے جگہ مقرر کی. تو جو وہاں تھے وہ وہاں ایک دوسرے سے ملاقات تھی, تو دنیا میں بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, حالانکہ دنیا میں پہلے ملے نہیں ہیں. جیسا کہ خطبہ حدیث میں اور خطب سید میں یہ واقعہ مذکور ہے, حضرت سیدنا عزیر کرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ایک جگہ سے گزرے تو ابن عیان سامنے ملے, انہوں نے کہا اے عبید کیا حال ہے تیرا, تو آپ نے کہا تو کون ہے, آج تک تو تجھے دیکھا نہیں, وہ بھی اللہ کے ولی کامل تھے. انہوں نے کہا مقام اربا میں دونوں ہم اکٹھے رہتے. سبحان, یہ ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں تو پتا نہیں بچپنا کیسے گزرا, ہمیں تو پتا نہیں پچھلے سال کیا ہوا, لیکن اللہ کے ولی وہ سب چیزیں جانتے ہیں جو ولادت سے پہلے جو مقام اربا پر ہوئی تھی. کیا سبحان اللہ, غلام خواجہ غلام فی نے کہا نا کہ کون تھا یا کون کے کل بھی جان لے, یہ جب کون تھا یا کون ہوا یہ بات کی بات ہے, اچھا اب بھی پینٹ لگائی ہم تو پہلے سے اللہ جمع منظور کرنے کے عاشق ہیں, پہلے سے اللہ کی توحید کے مقر ہیں, اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں, اور کالی بنایا تھا کندی سنیا گنگے میرے کا ہی, اور جب رب نے کہا اللہ تو رب دیکھو تو محبوب نے کہا تھا بلا سب سے پہلے, وہ تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا, تو اس لیے اللہ جلا وجہ کریں گے شاید, یعنی یہ ایک محبت کا یہ وجہ ہے کہ جو مقامی اربا میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, اور اس کا شاہد اس کی ایک دلیل بخاری شریف میں موجود ہے جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے, ارواح جمے ہو کر, تو یہ ارواح جو ہے یہ ایک اجتماعی مشکل کی مانند ہیں, آپس میں متعارف ارواح کا اجتماع رہا ہوتا ہے, اور جو نفرت کرتی ہیں وہ جدا رہی ہوتی ہیں, اور پھر ایک وجہ جو ہے وہ ہے محبت کاملہ, محبت کا اہم سبب کسی کا کامل استفاد ہونا بھی ہے. تو یہ جو آدمی کسی میں سکتے دیکھتا ہے تو وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور اس کا اظہار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی قابل انسان نہیں, آج صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منتخب اور حبیب کے درجہ پر فائز ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بار میں آنے والے کو آپ کی اتباع کا حکم دیا, جیسے جیسے کسی انسان کی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتی جائے گی وہ کمال کے قریب ہوتا جائے گا, وہ اسی لیے کہ محسوس فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, آپ کے بعد لوگ محفوظ تو ہو سکتے ہیں خاصی آسی بھی ہو سکتے ہیں, تو کمال اضافی چیز ہے لوگوں کے اعتبار سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی, جب ہم دیکھیں گے کہ اس سے نازک ہے تو سب سے کامل ہوگا, جب حضور کی نسبت دیکھیں گے تو ہر ایک کمال ہم اس کے کمال کے مطابق ہوگا, تو جیسے جیسے صفات میں قریب یہ آتا کہ ہوتا جائے گا انسان کامل ہوتا جائے گا, تو کاملیت کیا ہے, جتنا میرے آقا کے قریب ہو جاؤ اتنے کامل ہو جاؤ, جتنے میرے آقا سے دور ہوتے جاؤ صدیق اکبر میرے آقا کے قریب تر ہیں وہ افضل تر ہیں, جتنا کو میرے آقا کے قریب ہے اتنی فضیلت ہے اتنی کاملیت ہے, اتنا کامل ہوگا کہ کاملیت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ معیت چاہیے محبت چاہیے. دیکھیے آدمی دنیاوی عالم ہو سکتا ہے, آدمی عابد ہو سکتا ہے, حسین و جمیل ہو سکتا ہے, مال و دولت والا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ کامل کار ہوگا, اور کتنا ہوگا جتنا آقا کے قریب ہوگا اتنا وہ کامل ہوگا, جتنا آقا سے دور ہوگا اتنا وہ ناقص ہوگا, تو کامل و ناقص کی جو ہے یہ ابتلاء یہ ہمیں اس چیز سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کامل و ناقص سمجھنا ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت کو دیکھیے ذات کو دیکھیے آئینہ لیجیے محبت مصطفیٰ کا اور اس میں ساری تعداد کو دیکھتے جائیے, جتنا جتنا میرے محبوب کے قریب ہوگا میرے محبوب کا عاشق ہوگا میرے محبوب کا محب ہوگا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا اتنا اتنا وہ کامل ہوتا جائے گا, اس کی کاملیت کی دلیل ہوتی جائے گی, اور ایسے کاملین سے محبت کرنا لوگوں کی فکر میں ودیت کر دیا گیا ہے, جو آقا کے قریب ہے مسلمان اس سے محبت کرے گا, اور جس کے دل میں ایمان نہیں اس کو ان چیزوں کا پتا نہیں. تو صحابہ کو نہیں مانتا تو کوئی رضائے کو نہیں مانتا, تو اور یار کو نہیں مانتا. تو اصل میں ان کے دل پتھر ہیں, دلوں میں ایمان ہو تو مومن سے پیار کرے, میرے آقا کی وجہ سے پیار کرے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان علماء خدا صحابہ اکرام علماء عاملی صالحین مصلحین اور کتب غور ابدالوں سے کے ساتھ ان کے مقام رتبہ اور ان کے تزکیہ کے مطابق محبت کرتے ہیں. کیونکہ ویسے بھی جب اللہ جل مجدور کہیں کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر وہ حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے, جبرائیل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں, تو آسمانوں میں ندا کر دے آسمان والے اس سے پیار کریں. پھر زمین میں کہتا ہے اللہ, اور زمین میں جا کے ندا کر دے, پھر وہ زمین میں ندا ہوتی ہے تو خود بخود کھینچے آتے ہیں. اب ان کو یعنی کسی کیا نام ہے اشتہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو جو ہے وہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگ خود کشاں کشاں چلے آتے ہیں. اب کس نے جا کر کہا کہ بابا حضور آؤ, کون جاتا ہے بچے لے کر لوگوں کو گھیر کر کام لاتا ہے, کون کہتا ہے مدینے شریف جاؤ. یہ لوگوں کے دلوں کا ایمان ہے جو دن رات ان کو جو ہے وہ ابھار رہا ہے کہ وہاں جاؤ وہاں جاؤ. کیوں کہ جبرائیل امین نے حکم کر دیا لوگوں پیار کرو تھے, کیونکہ اللہ اسے پیار کرتا ہے. پھر اس لیے پھر ایسے شخص کو قبولیت عامہ نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ چند محبتیں ہیں, ویسے محبت کے اور بھی کئی عوامل ہو سکتے ہیں. تو یہ چند محبت کے عوامل ہیں جو ہر انسان میں پائے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے, یہ ان وجوہات کو سب کے سامنے رکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں, کیوں پیار کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ میں نے کبھی بھی ساتھ آپ محبت کے عوامل بیان کیے, آپ سینکڑوں ڈھونڈ لیجیے, آپ ہزاروں ڈھونڈ لیجیے محبت کے عوامل. ایک ایک عامل کو دیکھتے جائیے اور پھر میرے آقا کو دیکھتے جائیے, ہر وجہ کے آخر میں یہ ثابت ہوگا کہ اس وجہ سے بھی حق بنتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کیا جائے. محبت شاکلہ دیکھ لیجئے, محبت منصب دیکھ لیجئے, محبت جو ہے روحیہ دیکھ لیجئے, اسی طریقے سے جو ہے محبت مسئلہ دیکھ لیجئے, محبت فطریہ دیکھ لیجئے, محبت جدیدیہ دیکھ لیجئے, صفات کاملہ دیکھ لیجئے. ہر وجہ سے آخر میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اس وجہ سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا جائے. زیادہ تفصیل تو انشاءاللہ میں آئندہ آگے بیان کروں گا. لیکن یہ دیکھیے مثلا ابھی میں نے کہا کہ حسن سے پیار ہوتا ہے, تو اب یاد تو دیکھیے کہ کوئی ایسا حسین لائیے جو میرے آقا جیسا حسین ہو, نہیں تو چھوڑیے سب کو. اور اگر حسن سے پیار کرتے ہو تو میرے آقا سے پیار کیجیے, میرے آقا کریم کا حسن جمال دیکھیے. اگر تو ایسا حسین ملے تو سی کا اس سے پیار کیجیے, نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر حق بنتا ہے کہ حسن جمال سے پیار کرنے والے میرے آقا کے بندو ہاتھ شیر کو دے, میرے آقا کی بندائی کی زلفوں کو دے, یا ٹھیک کے باتوں کو دے, الگ نشرا کے سینے کو دے, یقینا کے ہاتھ کو دے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائی اور مزمل کے چادر کو دے, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسوں میں حاضر بلد کے چلنے کو دے, اور گمار جن تو گنے ہوا کی بولتی زبان کو دے, بدنج میں ایزا ہوا کے چمکتے ہوئے چہرے کو دے, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بسر وما کزا کی آنکھوں کو دے. یا تو ایسا کوئی کامل صفات شخص لا اور نہیں لا سکتا, یقیناً نہیں لا سکتا, تو حق بنتا ہے کہ سب کو چھوڑ اور آمینہ کے چاند سے پیار کیا جائے. ایسا تینوں جمیل ہو نہیں سکتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہیں سے پیدا ہو جائے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اس جیسا کوئی آئینہ نہ ہماری بدن خیال میں نہ دکان آئینہ خال میں. ارے بنانے والے نے بھی بنا کے اور اس کے بعد کوئی اور ایسا نہیں بنایا, نہ بنائے گا نہ بنا سکے گا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے علماء فرماتے ہیں, ہمارے حق اہل سنت و جماعت, کہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ محمد عربی کی مثل بھی کوئی آ سکے. حقیقت یہ ہے, یہ بہت مال کا بڑا بڑا مسئلہ ہے کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کو آ سکتا ہے؟ علماء نے کہا نہیں آ سکتا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلب توڑ دیتا. اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے لاؤ کے کوئی ایسا حسینہ جمیل لاؤ جو محبوب کے مقابل ہو سکے, اور نہیں لا سکتے, یقینا نہیں لا سکتے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو حسن و جمال سے پیار کرنے والے حق مانتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے پیار کرو. اگر تم اس لیے پیار کرتے ہو کہ فلاں خوبصورت بڑا ہے, اس لیے گھنٹوں کسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہو کہ یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے, تو پھر حق مانتا ہے کہ کسی اچھے منظر کو دیکھتے ہوئے گھنٹے گزارنے والوں عمر گزار دو, اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو جاؤ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھو, آپ کی مبارک زندگی کو دیکھو. سبحان اللہ, ایسی زندگی اگر عشق محبت ہو تو تمہیں ایک ایک آقا کے عزم میں خدا کی قدرتیں نظر آئیں گی. جیسا میں نے پہلے اسی آیت کی تفسیر میں کہا, لیتے ہو میرے باللہ الا رسول ہی, میرے آقا کی ایک ایک صرف دیکھتے جاؤ اور اللہ کی توحید کو بولتے جاؤ. کیونکہ اللہ نے جو میرے محبوب کی آنکھ بنائی تو ایسی آنکھ کسی کو نہیں دی, تو میرے محبوب کی زلفیں بنائی تو ایسی زلفیں کسی کو نہیں دی, ہاتھ بنائے تو ایسے ہاتھ کسی کو نہیں دیے. جو محبوب کو دیا وہ کسی کو مل سکتا ہی نہیں ہے. جلوہ نور محاسن چہرائے انور کے یہ آگ نوشی ریل پہ رکھا ہے قرآن جمال, حفظ کر لو. پر اتنی مدت تک ہوتی عارف نصیب حفظ کر لوں, پڑھ کر کو آنے جوال, اور سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں. میں گناؤں گر تیرے فدا یعنی جمال, اور خوب رو یعنی جہاں کو یہی کہتے سنا, تم ہو جانے حسن ایمان حسن, تم ہو شان حسن جانے حسن ایمان جمال. تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے حق منگتا ہے کہ اس وجہ سے بھی آپ سے پیار کیا جائے. تفصیلاً انشاءاللہ میں بیان کروں گا آئندہ کہ ان سب صفات کو اگر بلایا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنا کیسا ہے, تو انسانوں نے اور صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے پیار کیا, کیا وہ دلائل ڈھونڈتے تھے یا تزئین و محبت میں بغیر دلائل تو ہی عمل کرتے تھے. تو انشاءاللہ اللہ جل مجدور کریم نے توفیق عطا فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسباب, اور پھر محبت کے تذکرے, اور پھر عاشقان رسول کے تذکرے انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ آئندہ بیان کیے جائیں گے. تو کوشش کریں گے کہ کل انشاءاللہ حج کے بارے میں کچھ